Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Say, Wanani, I was by your house last night, and guess what happened? What happened, Mon? Your grandma was playing the number. Well, you just finding that out? Well, what do you know? We found out. Yes, we did. We found out. Now we know. We found out. We found out that grandma plays the numbers. We found out. Yes, we did. We found out. She couldn't keep it hid. We found out. Now we know that grandma plays the numbers. Think about them every day. Dreams about them every night. Gets up early in the morning. See that her numbers comes out just right. We found out. Yes, we know. We found out. Bless her soul. We found out. Now we know that grandma plays the number. Vi starter kampagnesporet med Wanoni Harris, en mand fra den tradition, man kalder blues-caller-traditionen i USA. Sådan rigtig sanger er han ikke, men det, han laver her, det er at være blues-caller. Det er nummer fra 1949, og handler om, da de opdager, at bedstemor sidder derhjemme og spiller lotto, hvilket på det her tidspunkt er forbudt i USA, og der er også noget, der tyder på, at der er nogen, der er ved at fange bedstemor i USA, så derfor snuppede vi det nummer til indledningen her. Man kan altså ikke lære meget af Wanoni Harris. Allerede som 17-årig var han far til to børn med to forskellige kvinder, som han ikke boede sammen med længere. Så, men, sang, men det er en helt anden historie. Men det er en god historie, kan jeg næsten høre. Men den amerikanske valgkamp er jo sandt for dyden også en god historie, fordi du er så ufølsom, Mads Fuglede, at du kalder Hillary Clinton for en bedstemor. Det gør hun altså også sig selv. Det gør hun. Det raske var ret. Hun kalder også sig selv for bedstemor. Det har hun, de har lavet nogle fokusgrupper, der siger, at det virker godt på folk, når hun siger, at hun er en bedstemor. Så hun siger, at hun er en bedstemor. Men så må jeg også godt sige det. Men det er ikke godt, det er den anden halvdel, det der ligger i den her sang selvfølgelig, at grandma plays the numbers, altså bedstemor snyder. Ja, man er, altså, hun, altså i sangen, der finder man de ud af, at bedstemor spillede på lottotallene, og så er der nogen, der kommer efter hende, og det er jo også det, der vil ske her med Comey, der først havde lukket hele undersøgelsen omkring Clintons e-mail-sag, men FBI-direktøren. Nu har, lige præcis, og så har sendt et brev til kongressen, hvor han ikke genåbner sagen. Det er nok simpelthen det forkerte udtryk. Det er kun Donald Trump og dem, der ser sådan på det. Comey burde ikke se det i brevet, men i hvert fald gør opmærksom på, at der er mere materiale, som gør, at der stadigvæk er noget, man skal kigge på, inden sagen sådan kan være officielt afsluttet. Lad os lige prøve at introducere vores ene gæst i dag, Thorsten Jansen, partner i Lead Agency, tidligere USA-korrespondent for Danmarks Radio, og siden også bosat i USA som ansat i Washington på den danske ambassade. Thorsten, når nu du hører den her sag genåbnet, nu siger Mads, vi skal passe på med at bruge udtrykket sagen genåbnet, men på en eller anden måde er den i hvert fald politisk genåbnet. Hvor gammel historie er det for Hillary Clinton? Det er jo det der, som det faktisk ikke rigtig er nogen, der ved, og det er jo det, der gør sagen også interessant, ikke? Fordi vi ved jo faktisk ikke, hvad der står i de her e-mails. Altså det her, det er bare fordi, at man har i en anden sag, hvor man har undersøgt den her tidligere medlem af kongressen, han har haft en upassende korrespondance med en mindreårig pige på 15 år, og så har man altså gået ned i hans laptop, og så har man, der ligger nogle e-mails fra Hillary til hendes nærmeste medarbejder, Huma Ahmadin, og det er derfor, det kommer frem. Så derfor er det utrolig svært at bedømme, om det er alvorligt, fordi formentlig er det vel ikke mere alvorligt end de 30.000 andre mails, som har cirkuleret. Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. Men politisk, man ved heller ikke, om det er de mails, fordi FBI har ikke adgang til at se mails endnu. Det har de ikke en dommerkendelse på, så det godt viser det, at det er nogle mails, der er bare blevet videresendt, som man allerede en gang har kigget igennem, så det kan være sådan en fuldstændig dobbeltbehandling, vi er ude i. Men der er jo to måder, man kan se på sådan noget her. På den ene, det er den juridiske, hvad står der i de papirer, hvad, kan det vise sig, at det er lige meget, eller hvad ved jeg. Men den anden, den er jo åbenlyst. Der er få dage, der er lidt mere end en uge til valget, så det vil sige, politisk er det her jo en bombe. Jeg så Donna Brazile, formanden for det demokratiske parti, siger, at det her, det er ligesom en kæmpe lastbil, der bulrer ind i vores kampagne for fuld kraft, og det er det vel, Thorsten. Det er jo sådan set fra et politisk synspunkt, et taktisk spørgsmål, valgstrategisk spørgsmål, forfærdeligt. Jo, det er det, men det er det jo kun og alene i den kraft, at FBI's direktør har skrevet meget dramatisk til kongressen omkring det her, sagt, nu har vi fundet det her, for ellers så havde det jo ikke været det. Og det er jo det, der også er hele spørgsmålet, hvorfor gør han det? Og det er jo det, der spekulationerne kører utrolig meget på, det er, hvad er hans bevæggrund for det? Er det rimeligt eller ikke rimeligt? Vi vil komme meget mere ind på den om et øjeblik, fordi der prøver vi at gå i dybden med den her sag, men jeg vil selvfølgelig også sige, at det her er jo en fantastisk valgkamp på alle fronter, fordi, som Thorsten lige var inde på, så den ene af hovedpersonerne i den her nye e-mail-udvikling, det er jo Anthony Weiner, der tidligere kongresmedlem, der er grebet i en, hvad vi roligt kan sige, en prekær sag om sexting, og dick pics, som det hedder så smukt. Vi har også talt om pussy i den her valgkamp, vi har talt om utroskab. Vi er i det hele taget det er den bedste valgkamp af længe. Der sker noget, og de leverer hele tiden nyt på lige den hylde, hvor politik er sjovt at følge med på. Lad os høre her. Ja. Jeg taler ind over den her breaking news, som jeg fandt på nettet, som er faktisk en af CNN's tidligere breaking news-bjælker. Det gør jeg jo simpelthen, fordi at de meningsmålinger, vi ser lige nu, Mads, de er så gået fra, at Hillary Clinton for at bare den 19. oktober, da hun førte i det gennemsnitlige, hvor Real Clear Politics måler alle målinger med et sted mellem 7-8% point, til at hun nu er nede på sølle 3,4%. Fremskridt, hun har så tabt halvdelen af sit forspring. Er der en situation nu, for den startede jo allerede før den her sag med de nye e-mails, hvor det virker som om Hillary taber terræn, og kan denne her seneste e-mail-sag betyde, at hun yderligere taber terræn? Det er i hvert fald ikke en, der gavner hende. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er en, som vælgerne har ligesom indkalkuleret i deres afgørelse. Og man skal huske, at til det her valg er vi nok op imod, at 30% af vælgerne vil have stemt før valgdagen, mm-hmm. og så før den her sag kommer. Så den får ikke så stor en effekt i den her valgkamp, som den kunne have fået. Men vi havde nogle målinger, som kom lige oven på en lidt spøjs periode. Hillary Clinton var ude først og lægge, at det ville være John Podesta, der ville blive stabschef. Det var ham, der var stå øverst på hendes ønskeseddel, og siden blev det også lægget, at man ville gøre Joe Biden, eller tilbyde ham, udenrigsministerposten, og det kom sådan fra kilder tæt på Hillary Clinton, og jeg tror, at det var sådan et signal om, at man gerne ville vise vælgerne, hvor trygge og velkendte hænder det hele var i, hvis man valgte Hillary Clinton. Men reaktionen er jo nok lidt, at der er mange, der synes, at det er sådan et den er hjemme øjeblik, hvor man begynder at tale om et skind, man ikke har, fra en bjørn, man ikke har, som man har solgt, som man ikke har fået skudt endnu. Og det er aldrig godt at sådan gå. Det kan være for hurtigt virke forkert at tale om tiden efter et valg, når det ikke har været afviklet endnu. Og faktisk før den her sag kom, der havde vi nogle målinger i fem ud af de mange battleground states, som viste, at nu begyndte at blive meget, meget tæt mellem de to igen fra i en periode, at hun havde været langt foran. Og det her, tror jeg, vil være noget, der bærer ved til det bål, at Trump vil indhente hende i de her mange delstater, og vi vil få et meget tæt valg i svingstaterne. Thorsten, er det også din læsning af det lige nu, at målingerne altså ser ud til at snævre så meget ind, at vi faktisk kan ende med at få det, vi ikke troede muligt for en uge eller to uger siden, nemlig et tæt valg? Ja, det tror jeg godt, man kan risikere, hvis man kigger sådan tilbage, et helt år tilbage, på hvordan meningsmålingerne har bevæget sig frem og tilbage, så har det jo altid været sådan, at når der var fokus på Donald Trump, så har hun klaret sig bedst i meningsmålingerne, men så må sige, så har hun fået lov til enten at angribe ham eller tale om politik. Lige nu har hun meget lidt rådrum i forhold til at tale om politik, hvor hun måske er der, hun rammer tættest på sådan mainstream Amerika, hvorimod altså fokus har ændret sig hen på hende på et, mm. på et område, hvor hun absolut ikke har, har lyst til at, at være. Og, og det var jo, kommer jo på et tidspunkt, hvor den her e-mail-skandale, som vi jo har kendt til i, i mange måneder, at ligesom var begyndt at, at, at, at, at miste fokus, ikke? Og lige pludselig kommer der så på det værst tænkelige tidspunkt fokus på det igen. Og så bliver det alvorligt. Jeg introducerer lige vores anden gæst i dag, Lisbeth Bech Poulsen, folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti. Og vi ved jo, for det sagde du til os før udsendelsen, at du havde inderligt håbet, at Bernie Sanders var blevet demokraternes kandidat. Det blev han så ikke. Nu er det så Hillary, der er deres kandidat. Har du sådan en fornemmelse af, når du ser hendes kampagne her, at hun i virkeligheden selv lidt er ud om det, fordi hun er sådan lidt den gamle elite, lidt uinspirerende? Altså, det er jo jer, der er de største eksperter, men det er helt klart, at der er nogle ting, hun selv er ude om. Men altså, i den her postfaktuelle verden, vi lever i, så kan man sige, noget, der skulle dreje sig om noget tjusk med nogle e-mails, som kan være alvorligt nok, lige pludselig kommer ind, hvor folk hjemme i stuen, de connecter ordet pædofil med Hillary Clinton, og så bliver det blandet sammen til nogle ting, som det måske, det bliver by proxy, eller der bliver sådan nogle stedfortrædende diskussioner, hvor at det mange hader, altså det tror jeg ikke er for stærkt ord, Hillary Clinton for, det er sådan som en del af at the establishment og eliten og tråde til Wall Street og så videre. Men så bliver det de her andre diskussioner, der ligesom bliver billedet på det, så bliver det sådan noget, hun er jo også crooked, som Donald Trump siger, fordi hun har sådan forbindelser til den her klamme fyr, som har fået stemplet pædofil. Ja, den klamme fyr, vi taler om her, grunden til, at du siger, at hendes navn, Hillary Clintons navn, bliver associeret med pædofili, det er altså fordi, at Anthony Weiner, som er gift med Hillary Clintons nærmeste medarbejder, Huma Abedin, han er under anklage, han er under efterforskning for, at han muligvis har sextet med en pige, der kun var 15 år. Derfor kan det blive en pædofilisag, derfor. Lad os lige prøve at høre, hvordan Donald Trump, da han forleden dag fik denne, rent usagt, fantastiske nyhed, at James Comey, FBI-direktøren, tog sagen op igen, på en eller anden niveau i hvert fald. Lad os høre, hvad Donald Trump han sagde. I skal også lige lytte godt med i slutningen af klippet, men lad os høre det her. Earlier today, the FBI, after discovering new emails, is reopening their investigation into Hillary Clinton. Ja, Mads, det vi kan høre der i slutningen, det er altså, at koret af Trump-tilhængere ved det her møde, der foregår ude i Iowa, ude i midten af USA, så at sige, de råber simpelthen, lock her up, altså bur hende inde. Ja, Trump har jo før givet den som dømmende magt i USA, så det er nok det, de beder ham om, ligesom at træde i karakter og få hende sat i spjældet. Han har også truet hende med under en debat mellem de to, at hvis han blev valgt, så ville han udpege en særlig anklager, så hun kunne blive behandlet, sådan som han føler, hun skal behandles, nemlig blive undersøgt, så man kan få hende sat i spjældet på et tidspunkt. Det er jo ærgerligt, at valgkampen er endt der, synes jeg. Fordi vi har jo et FBI, der har været ude og sige, at Hillary Clinton har begået fejl, men ikke fejl, der er strafbare. Det er deres vurdering af det. Der er ikke noget af det nye her, der tyder på, at der er noget, der vil vende op og ned på det. Jeg tror bare, at FBI forsøger at på en eller anden måde håndtere den meget vanskelige politiske situation, de er i, at de har sådan en sag om den ene kandidat op til et valg. Og hvis man ikke kommer frem med alle oplysninger, så vil nogen med rette kunne pege på dem bagefter, når de så kommer frem og sige, hvorfor lækkede I ikke det her? Hvorfor kom det ikke ud inden valget? Hvorfor sad jeg puttet med det, hvis I vidste? Men det er jo konspirationernes tid i konspirationernes land. Ja. Altså, fordi man ser jo så samtidig, at Justitsministeriet kommer ud og sådan indirekte kritiserer FBI, eller de går i hvert fald ud og siger, at det FBI har gjort, er ikke i tråd med det, der er normal altså praksis i Justitsministeriet, fordi man går ikke ud og fortæller om en efterforskning, der er i gang. Så der er jo altså også en masse nuancer i det der, som gør det ekstremt sparet. Og så er der jo den detalje ved det her, at som er politisk justitsministeren, som altså har kritiseret, eller Justitsministeriet, som hører under justitsministeren, har kritiseret det, at den justitsminister er udpeget af Barack Obama, er demokrat, hvorimod James Comey jo faktisk, Mads, som vi var inde på før, faktisk jo er republikaner. Ja, han er jo, der er sådan en vane for i USA, at man udpeger dem af modstanderne, man bedst kan leve med. Det er sådan en gentleman's agreement, så der er altid nogle enkelte republikaner i en demokratisk administration og omvendt, og Comey er en af dem. Hvad tænker du, Lisbeth Bech-Poulsen, når du hører folket her hujende råbe, lock her op, og vi skal altså lige, lytterne kan jo ikke se billederne, men på billederne kan man se Donald Trump, mens de siger det her med et svedent smil. Han er glad for den situation. Hvad tænker du, når du hører sådan noget? Det løber mig virkelig koldt ned af ryggen. Jeg tror ikke, man skal se Donald Trump som årsagen til, at der er sket de her ting, mere symptomet. Det er nogen kalder trumpisme, eller vi ser det jo også i en række europæiske lande, sådan forskellige afarter af noget halvfascistisk, blandet med en dyb frustration, der både kan bero på altså frygt for globaliseringen og manglende jobs og frygt for indvandrere, som så går over i noget, der er altså decideret racistisk. Jeg synes, det er en udvikling, som har taget enormt meget fart de senere år, mm-hmm. også i Europa. Og jeg synes, det er meget, meget skræmmende. Og selv hvis Donald Trump ikke bliver præsident, så er der jo, der er jo taget hul på bylden, så at sige. Og hvad hvis der næste gang kommer en, som ikke virker lige så klovnagtig, som han gør? Det er jo tit, vi griner af ham. Men hvad hvis der kommer en, som ikke så udtalt mm-hmm. siger så grimme ting om minoriteter og kvinder, som måske er lidt klogere i forhold til kampagneapparat osv.? Altså, jeg kan ikke se, at den her udvikling kommer til at trækkes tilbage igen med ham. Og som sagt, så ved vi jo faktisk ikke, om han ender med at vinde på nuværende tidspunkt, for han henter i hvert fald ganske massivt ind i øjeblikket. Lad os lige prøve at høre forlængelsen af det her Trump-møde, hvor han altså går ud og siger, at han er glad for, at den her sag den er genåbnet, fordi så skruer han i virkeligheden op for retorikken, lige efter at alle de her mennesker har råbt lock her op. The investigation is the biggest political scandal since Watergate, and it's everybody's hope that justice at last can be delivered. Ja, Thorsten, det han altså siger her, Donald Trump, det er, at det er den værste skandale siden Watergate, og nu er der mulighed for, at, hvad skal man sige, at retfærdigheden endelig kan ske fyldest. Han siger faktisk også på et senere tidspunkt her, at det kan være, at systemet ikke er så korrupt, som jeg regnede med, nu kommer der rent faktisk en sag igennem. Hvor meget, altså hvor stor en gave er det for ham? Ja, det bliver ikke meget større. Men nu sidder jeg her og kigger ind i min telefon, for jeg fik lige sådan et nyhedstelegram fra Washington Post, som kom med sådan en breaking news, fordi nu påskriver de her FBI agents knew of Clinton-related emails week before director was briefed. Altså, at faktisk har de her FBI-agenter været klar over, at de her emails var fundet, uden at man så har gået videre til direktøren for FBI. Og det er ikke fordi, det nødvendigvis behøver at være særlig afgørende, men det er jo bare med til at skabe sådan en hype omkring det her, ikke? Altså som lugter af, jeg skrev forleden i går på min Facebook, det er Watergate, der møder Monica Lewinsky. Ja. Fordi som Lisbeth også var inde på, det hele bliver sådan kogt sammen, altså med en mærkelig creepy fyr og sådan noget, som har haft forbindelser der, og så er der en masse med FBI, og der er jo ingen mennesker, inklusiv os, der sådan for alvor hverken ved, eller måske endda forstår dybden af det her, alvoren af det her, så det hele bliver sådan en suppe af spekulationer og beskyldninger og sådan noget, som man ikke rigtig ved, hvad er. Og så det vidunderlige for Donald Trump, rent du sagt, er jo, at så længe vi ikke ved, at der er ingen noget særligt står i de der e-mails, så kan han jo sådan set komme alle mulige mistanker, kan han bringe frem. Ja, det holder han så ikke for god til. Han er jo glad for konspirationsteorier, Donald Trump. Han minder mig lidt om den der fulde onkler. Man har i alle familier, der på et eller andet tidspunkt sidder ved familiemiddagen og gør sig pinligt berørt ved at tale om nanotermit og 11. september og månelandinger og har en mening om alle de her ting. Trump tror på alt muligt mærkeligt og er slet ikke bleg for at kolportere sådan en historie videre. Så jeg tror selv, han tror på, at det her er sådan noget, der er i Watergate-dimension. Men lad os lige huske, hvad var Watergate? Altså det var, at man fandt ud af, at der i det republikanske parti var en gruppe, der hed The Plumbers. Der var nogle ret kriminelle typer, der gik rundt og lavede indbrud, ruinerede folk og stjal oplysninger og lavede aflytninger osv. på politiske modstandere og forsøgte at ødelægge livet for dem, der var imod Richard Nixon. På et tidspunkt brød de så ind i Watergate-komplekset i Washington D.C. Sporet går tilbage via nogle penge til Det Hvide Hus, og måske Nixon har ikke noget med selve ildbruddet og The Plumbers at gøre direkte, men på et tidspunkt har han sikkert overhørt noget, han ikke skulle have hørt. Det ved vi ikke en masse om. Og så blander han sig i eftersøgningen, og det gør han på en façon, så han bliver nødt til at gå af. Men at der, altså, om det vi ved om sagen nu, og det Trump må vide om sagen nu, at sammenligne det her med Waterloo, det er svaret ikke til... Waterloo, dog. Watergate. Det er lige så skørt som sammenligne ja, Waterloo. Det bliver Waterloo. Ja, men, for hele landet. Men det er netop min pointe. Om man sammenligner det med Watergate eller Waterloo, det er lige åndssvagt. Ja. Men lad os lige høre, fordi en af dem, der virkelig kender noget til Watergate-skandalen, er journalisten Carl Bernstein, som var med til sin tid sammen med Bob Woodward at skrive de artikler i Washington Post, der altså endte med at føre til præsident Nixons fald. Han bliver præcis stillet det her spørgsmål hos Anderson Cooper på CNN forleden dag. Er det her en ny Watergate? It's not Watergate. Watergate was about a criminal president of the United States who presided over a criminal administration from the day he took office till the day he left. This is nonetheless about a hugely serious event in which a secretary of state was clearly reckless, endangered the national security by her handling of emails. And one of the things that I think we're looking for that is suggested perhaps, and they don't want to speculate too much, is that some of these emails may be from Huma Abedin to Hillary Clinton, and perhaps is it possible that the so-called missing emails from Hillary Clinton's server, those that she said were personal, is it possible that some of these emails were work-related? That might be suggested in this. Ja, det er altså Carl Bernstein, den ene af de to Watergate-journalister, der er i sving her, Thorsten. Og det, han siger, det er, at det er ikke Watergate. Det var voldsommere. Men det er ikke desto mindre, han bruger udtrykket ekstremt eller seriøst alvorligt, det som Hillary Clinton har gjort der. Hvorfor er det egentlig alvorligt? Jamen, jeg bliver også mere og mere i tvivl efterhånden, som længere som den her sag går, om hvor alvorligt det egentlig er. Altså, jeg sad her i eftermiddag og genså et gammelt klip med Colin Powell fra Meet the Press, som var et klip her fra i sommer, hvor han faktisk fortalte, at han selv, da han var udenrigsminister, havde fuldstændig det samme system. Han havde altså en privat e-mail. Han havde to computere på sit kontor. Så havde han den State Department-computeren, som var meget omstændig, meget tung i sine processer, som han brugte, når det var noget, der handlede om national security. Og så havde han en anden laptop-computer, som han brugte til det, han kaldte household issues. Altså det vil sige, alt der var både privat, men også alt, hvad der havde at gøre med hans rejser og småting og ordre til nærmeste medarbejdere og sådan noget. Så har lovgivningen været skærpet siden da, men det her har altså været normal praksis, at man har gjort i masser af steder, og så længe det ikke er bevist, at hun har kompromitteret USA's sikkerhed, det skal vi jo lige holde fast i, at det er faktisk ikke bevist. Vi ved ikke, hvad der har været stået i de der e-mails, så det kan jo have at gøre med helt banale ting. Så jeg synes bare, at det her, det var aldrig blevet en sag, ved mindre, at det lige præcis handlede om Hillary Clinton og Bill Clinton, og hvis man skal lave en parallel til Watergate, så vil jeg sige, at der er vel en lille smule begrundet mistanke eller frygt for, at en Hillary presidency kan komme til at komme til at se meget grim ud, fordi der har været så mange eksempler på, at herr og fru Clinton har omgivet regler på meget lemfældigt og til egen fordel. Og Mads, det er jo, som man kan høre her, at Carl Bernstein, som er en stor journalist i USA med en stor pondus, han sidder jo der og spekulerer for åben skærm for, hvad det måske kunne være. Han siger, at jeg ved ikke noget, men ikke desto mindre, så kunne det jo være, der var noget hemmeligt, der var blevet slettet. Det er det, han siger. På den måde kan man jo sige, at Bernstein er en, der altid leverer, når man stiller ham spørgsmål, fordi han udtaler sig meget ofte på den her façon. Han holder sig ikke igen, skal jeg hilse at sige, når han... og jeg synes, det er ret utroligt, at det, han siger her... Altså, jeg synes, det er helt vanvittigt at sammenligne det med Watergate, med det, vi ved indtil videre. Der er en sag omkring en privat server, som hun nok ikke skulle have haft. Og så tror jeg egentlig, at det nok er underordnet, om der er nogen, der tidligere også har haft det. Fordi protokollen på det tidspunkt siger, at det er et brud på den sikkerhed, man har, hvis man har det. Alligevel får hun lavet sådan en. Og det ironiske er, at det sandsynligvis nok er Huma Abedin, der træffer den beslutning på vegne af Hillary Clinton og sørger for, at det bliver sat op. Og Hillary Clinton er ikke inde i det selv, men accepterer, at det er sådan, at det nu engang er, og så skal hun ikke til at lære et nyt system at kende. Derfor synes hun, det er vidunderligt nemt, at hun kan overgå til det her, hvor hun ikke skal ændre en masse ting. Så på en eller anden måde kan man sige, at det, der for mig måske er det mest afslørende i den her sag er ikke så meget, der er jo ikke noget frem om, at der har været nogen sikkerhedsbrist i det her, men nok mere det her med, at Hillary Clinton nok er teknologisk set fra en anden tidsalder, og egentlig ikke helt forstår, hvad det er for noget, hun omgiver sig med, og hvilken tingsprotokol hun skal være underlagt. Men Mads, nu lyder du alt for venlig ved hende, fordi man kan jo også lige så godt sige, at det er der noget mærkeligt noget, at hun for eksempel påstår, at hun ikke ved, hvad det betyder, når der er sat et C oppe i hjørnet af et dokument, altså classified, det er, som hun ikke rigtig vidste, hvad det betød. Spiller hun ikke lige lovlig uskyldig, og er der ikke tale om, at hun har faktisk kompromitteret sikkerheden i landet her? Jo, altså det, jeg synes det der er værst ved Clinton, og det gælder Clinton-paret, er, at når de føler sig jaget i en politisk sag, så er deres instinktive reaktion ofte at enten lyve eller tale så meget udenom, at det bliver opfattet som løgn, det de siger. Og de er utrolig gode til det. Og det hun jo siger, da hun bliver presset på den her, det er, jeg har ikke slettet noget, der var classified. Eller der var ikke noget, der var classified. Jeg har ikke slettet noget, der var classified. Jeg har ikke slettet noget. Alle de tre ting var løgn. Jeg har ikke haft mere end ét apparat. Jeg så de her mails på. Det var også løgn. Og der vil ikke dukke flere op nu. Det var også løgn. Hun har sagt rigtig meget, der var upræcist. Og det er det, jeg synes er værst, at hun graver sig med så stor lethed ned i sit eget e-mailhul, fordi hendes politiske instinkt er at tale usandt, når hun bliver presset. En tredje ting, der er karakteristisk for Clinton, det er også det der med at omgive sig med nogen, som virkelig er medlem af sekten. Ikke? Altså, Huma Abedin blev altså castet af Hillary Clinton som 19-årig. Ikke? Altså, og nu hun par 40. Ikke? Altså, hun er simpelthen jo opdraget i den der Clinton-sekt, og er hyperloyal. Ikke? Og det samme jo med John Podesta, som også har været tilknyttet Clinton-familien forever. Og det er jo også karakteristisk, det er, at de omgiver sig altså med folk, som beskytter dem for hver pris, er super loyal. Soldater, og det ligger der jo en fare i sig selv. Og så er det der, Thorsten, det må du jo også, eller det kender du naturligvis fra de år, du dækkede Bill Clintons præsident embede. Altså, hvis man falder uden for sekten, hvis man kommer til at gå til den anden side, hvis man kommer til for eksempel i 2008 at være en af de demokrater, der hoppede over på Barack Obamas side, så kommer man i den sorte bog, ikke sandt? Jo, så er der ikke, der er no way back. Altså, det er rigtigt. Og det er jo sådan, de opfatter verden, ikke? Altså, der er dem, der er med dem, og så er der dem, der er imod dem, og dem, der er mod dem, uanset om de er fra eget parti eller fra modpartens parti, de bliver bekriget med alle midler. Til gengæld er der jo en loyalitet, som også går den anden vej over for dem, som har været med dem all the way. Lisbeth? Jamen, jeg synes også, det her, altså, nu har Trump prøvet at bortforklare nogle af hans mange udtalelser og sager med kvinderne med, at jamen, Bill Clinton, han var værre osv., men han spiller jo også på noget, der også er faktuelt, altså at der har været alle de her sager i alle årene, hvor at der i hvert fald er en lang række kvinder, der har sagt forskellige ting omkring Bill Clinton. Og uanset hvad der ligger i de forskellige sager, så er det jo ikke sådan en udpræget søstersolidaritet, der har præget Hillarys svar til dem. Altså på den måde, der er de jo så fasttømret et par. Altså, så det der med, når der er nogen, der truer dem, jamen så bider de bare benhårdt tilbage, og det gjorde hun jo også hver eneste gang, nogle af de her ting dukkede op i forhold til de her kvinder, der fortalte det ene og det andet om. Præcis. Vi har talt om ham et par gange nu, Anthony Weiner, en sådan virkelig up-and-coming demokrat i kongressen, som kom galt afsted, for nu at sige det mildt, vi skal tale lidt mere om et øjeblik, men lad os lige prøve at høre en lille trailer fra den film, der er lavet om hans rent udsagt spektakulære tid i politik. Why are they filming you? I don't know. I most of the time I don't know why they're filming. Are you somebody I'm supposed to know? It's Republicans wrapping their arms around Republicans rather than doing the right thing on behalf of the heroes. It was an absolute pleasure to see a Democrat not cowering. Married to one of Hillary Clinton's closest advisors. He never backed down from anybody. A photo of an anonymous man's bulging underwear was tweeted from Congressman Weiner's account. Today I am announcing my resignation from Congress. Ja, det er dejligt. 30 sekunder, der lige hurtigt rapper op. Mads, hvem er Anthony Weiner? Han er altså en, der går fra at være en helt ind i kongressen, en coming man, en de tror på, til en, der falder helt ned i sølet. Ja, manden, der hedder Frankfurter til efternavn, eller eller pølse til efternavn, bliver lagt ned af sine egne, sin egen kønsdele, når han sender dem rundt i cyberspace. Den historie, den kan man simpelthen ikke finde på. Den vil ikke virke i fiktionens verden. Det er kun amerikansk politik, der kan levere så åndssvagen historie. Men han var en helt. Der var sådan en periode, hvor man altid skulle høre om Anthony Weiner, når man sådan skulle høre om de navne, der var på vej i amerikansk politik. Og jeg sørgede for ret tidligt, fordi det er der, man kan komme tæt på dem og sørge for at finde ud af, hvorhen holder han nogle vælgermøder, og hvornår kan han komme til at møde ham, så man kan få den der fornemmelse af at opleve mit lidt mindre lokale på et tidspunkt. Og jeg hørte ham holde tale på et tidspunkt, så ikke han var noget specielt. I New York var det. Og så ikke han var noget specielt, men han var bare en, som man ikke kunne komme udenom i en lang periode. Og lige pludselig så stod man der med den her meget uheldige sag, som jo i et puritansk USA virkede rigtig, rigtig skidt, og gjorde, at alle tog afstand fra ham. Og nu er den så kørt længere ud. Mads Hugo Harbedin havde det absurd nok lidt på samme måde. Hun var heller ikke særlig imponeret i starten, men til sidst kunne hun ikke komme udenom ham. Det er ret morsomt beskrevet i en artikel i Vanity Fair, der handler om hende. Altså, og det er jo også det, der gør. Altså, fordi de møder jo hinanden på Martha's Vineyard, altså faktisk hos Clinton-familien. Og Clinton, altså, hun beskrives Hugo Harbedin jo er lidt som sådan en surrogatdatter for dem, ikke? Så det vil sige, at Anthony Weiner bliver jo altså også en slags surrogat svigersøn. Han bliver jo taget ind i sekten og inviteret med ind, og de er begge to med til deres bryllup og sådan noget, ikke? Så det, jo, det gør det jo også ekstra prekært. Det er jo ikke bare en eller anden tilfældig medarbejder, der møder en eller anden tilfældig fyr. Nej, han har været helt hjemme omkring pejsen derhjemme i stuen, ikke? Og, tror du, vi er ude i noget arrangeret ægteskab? Nej, men der er der ikke noget tvivl om, at det har passet vældig godt ind med den her voksende unge stjerne i partiet og den her lysende begavelse ved Clintons side. Men her er der sådan noget, jeg virkelig ikke forstår, Thorsten, og det er jo noget, jeg aldrig rigtig har forstået ved den der Clinton-familie. Det er, hvis du nu ved, at du skal stille op til præsidentvalget, hvis du nu ved, at din nærmeste medarbejder, Huma Abedin, hun har et forhold til den her mand, som vi allerede ved, er blevet grebet i at sende lave sexting sammen med en eller anden yngre pige. Hvorfor i alverden bliver Hillary et ved med at have Huma Abedin så tæt på, eller to, og forsørger hun ikke for, den der mand, han bliver skubbet ud, sådan så den her... Eller tre, hvorfor blev hun ikke skilt fra Bill Clinton for mange år siden? Ja, præcis. Hvad der sker? Jamen, det er fordi, at det er bare ikke sådan, de ser verden. Altså, det er der skal mere end et stormvejr væk, når jeg ligesom tilføjede den der. Der var jo ikke ret mange mennesker, og især måske ikke ret mange kvinder, der forstår, hvorfor Hillary Clinton blev med Bill Clinton. Og det er jo på den ene, altså det kan man jo have alle mulige holdninger til, men jeg tror, der er i hvert fald en vis fascination ved, at de jo så i dag jo fremstår altså som de her bedstefar og bedstemor med deres datter og børnebørn og sådan noget, som jo værende vældig harmoniske. Og så kan man jo have alle mulige spekulationer om, hvordan de har indrettet sig og sådan noget. Men på samme måde tror jeg, det ligger lidt i, at man ved jo ikke, hvad Huma Abedin har talt med Hillary Clinton om, da den her sag med Anthony Weiner kommer frem. Men de har jo i den sekt, som jeg snakker om, jo en vis tolerance for, at sådan nogle ting sker, men deres store mission i livet er større end den slags bump. Og Elisabeth Bech-Poulsen, altså det er jo lidt sjovt det her, fordi vi kan næsten sige, at vi har en kvinde, nemlig Hillary Clinton, der er lige ved at nå det højeste embede, man kan få folkevalgt i verden, vel sagtens, i hvert fald i USA. To gange ser det ud, som om hun måske bliver trukket ned af to mænd, nemlig først hendes mand, nu Anthony Weiner. Altså, hvad er det for en situation? Jamen, jeg synes, det er rigtig godt set, alle de der mandlige idioter. Nej, men jeg tror også, i forhold til Bill Clinton, jeg tror, de parret ser sig som sådan særlig udvalgt, eller der er sådan en, de er på et højere stadie end andre, og derfor så skal man heller ikke nødvendigvis hvad skal man sige, leve op til de samme krav som andre mennesker. Altså, de er noget særligt. Man kunne også, der var den her ret fantastisk dokumentar om her for et par dage siden, eller en uge siden, om Obama og Clintons forhold, der hvor man også kunne bare se på Bill, hvor indad, altså vred han var, både på Obama, men også, som I sagde før, dem der ligesom skiftede side og begyndte at støtte Obama. Så de ser sig helt klart som sådan et særligt par, og der gælder andre regler for dem. Jeg er også enig med Mads, når han siger, at de lyver jo for et godt ord. Altså, der skal ikke ret meget til. Og der har jo været masser af sager, de som par har været involveret i forhold til firmaer og økonomi, og hvad har de fået, hvorfra osv. Men det der, altså jeg ved ikke, hvor meget man skal ligge i det med, at hun er kvinde. Altså jeg tror lige nu, der er det faktisk kun en fordel i forhold til, at Trump så utrolig klam og mandsjuvenistisk. Altså der er der i hvert fald den ene halvdel af befolkningen som minimum, som vil være mere tilbøjelig til at støtte hende. Jeg er fuldstændig enig med dig omkring det der med, at de føler sig hævet over en masse regler, men jeg tror også på et lidt dybere plan, så årsagen til, at de føler sig hævet over alle disse regler, er fordi de føler, at den sag, de har, og den mission, de har i USA's historie, er større end andet, ja, petitesser, som lovgivning og andre ting. Altså, så de føler også, at de ligesom har en legitimitet i det her. Der tror jeg sådan set, at de at ærligt sind altså har det sådan. Det er på den måde, at det ikke herre og fru Underwood, vel? Jeg tror ikke, at de alene er gået ind i politik for at blive rige på det, eller tilrane sig en masse magt. Jeg tror, de har en regulær ønske om en bedre verden. De er jo så blevet rige, og de har fået meget magt under deres tid. Lad mig lige prøve at komme ind på det, fordi Donald Trump er en af sine få reklamer. Altså, han har jo ikke lavet nær så mange reklamer, som Hillary Clinton har. Men en, der ligger tilbage i juli måned, der spiller Donald Trump faktisk utrolig meget på det her med, at hun er uærlig, og hun ikke er til at stole på, og hun skifter holdning igen og igen. Lad os prøve at høre den reklame her. There's the Hillary standard, and then there's the standard for everybody else. The Hillary standard? Well, you're against same-sex marriage, now you're for it. You defended President Obama's immigration policies, now you say they're too harsh. You supported his trade deal dozens of times, you even called it the gold standard. Now, suddenly, last week, you're against unfounded, it. Unfounded, inaccurate, mean-spirited attacks with no basis in truth. Reality. We had four dead Americans. Was it because of a protest, or was it because of guys out for a walk one night who decided they'd go kill some Americans? What difference at this point does it make? I have been as straightforward and honest as I could be. I did not send or receive any information that was marked classified at the time. 110 emails in 52 email chains have been determined by the owning agency to contain classified information. Will you say anything to get elected? Og især det sidste her er jo noget, man hører igen og igen fra Trump-tilhængerne, at det kan godt være, at Trump har mange fejl, men Trump er ikke som Clinton-parret nogen, der vil gøre alt, hvad de kan for at få hende valgt. Og det virker som om, at Clinton jo, det er i hvert fald det, man spiller meget på, hele tiden har tænkt, at vi skal bare lige nå i mål her. Det er uanset lige meget, hvordan vi får skubbet dem foran os til siden, nu skal vi over målstregen. Og jeg kan huske, da jeg sad og læste Game Change så om valget i 2008, og har den her fantastiske gennemgang af, hvordan Hillary Clinton og Clinton-parret har sådan en fuldstændig sammensmeltning over den faneflugt, der er fra dem, da de alle omkring dem begynder at rykke over mod Obama, og den måde, de reagerer på, da Obama ser ud til at være en reel trussel, fordi hendes reaktion og deres reaktion er, at de tænker, det er os, der har skabt Obama. På grund af os er Obama nået dertil, hvor han er noget i amerikansk politik, og da det sker, at de indser det her, så begynder de også at skabe sådan en fortælling om, at hvis der ikke fandtes et Clinton-par, så var der slet ikke nogen Obama i verden. Og hvis man sådan ved lidt om, hvordan Obama kom igennem partiet, så er hans berøring til Clinton-parret faktisk meget, meget lille. Han er fra en helt anden politisk maskine, nemlig Chicago-maskinen i en demokratisk parti. Har ikke ret meget med Clinton-parret at gøre, men det sjove er, at de har den her forestilling om egen sådan magt i partiet, der slet ikke tager sådan mål med virkeligheden virkelig på den ene side, men heller ikke står sådan i den består ikke sådan en simpel faktatjek, og det, når man kan sidde og bilde sig selv ind, to mennesker kan kigge hinanden i øjnene og sidde og fortælle hinanden noget, begge to egentlig godt må vide, er usandt. Når den ene siger, at vi har skabt Obama, men hvad bilder han så egentlig ind? Han var ikke noget uden os. Han skal vente til det er hans tur. Det sidder de og siger til hinanden det her. Og det er jo det, der sådan er med det her par, at, synes jeg, som det værste. Det er den her video rammer sig rent, og det er der, jeg tror, at der er så mange mennesker, der skal bare have en undskyldning for at stemme på Donald Trump, fordi mange ser det sådan på den her måde. Torsten? Jamen, ja, jeg forstår godt, hvad du siger, men i deres, igen, hvis man skal se om, hvad deres opfattelse er, så tror jeg, at det de mener, når de siger det i Game Change, det er, at det USA, som de overtog i 92, der kunne en Barack Obama ikke have kommet frem. Altså det er i kraft af det 8 års omstilling, hvor jo Bill Clinton blev kaldt den første sorte præsident, det var i kraft af det arbejde, de lavede der i deres 8 år i Det Hvide Hus, som ligesom gjorde det muligt at få en sort præsident. Og det er jo hele tiden det der med, at de er jo meget pragmatiske i deres tilgang til politik, og apropos den der klip fra Trump-kampagnen, så er det jo rigtig nok faktuelt, at hun har ændret, og de har ændret holdninger til en masse ting, men det har jo også været i kraft med, at vælgerskaren har modnet. Altså hele det her med don't ask, don't tell, som var en måde at håndtere homoseksuelle i forsvaret på, til i dag, hvor homoseksuelle ægteskaber er legale i USA, der tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at herre og fru Hillary, eller herre og fru Clinton, all the way har været tilhængere af homoseksuelle ægteskaber. Det var de også i 92. Altså, men de har bare ikke følt, at det var politisk muligt på det tidspunkt. Så de har ventet til, at tiden var modnet til det. Ikke? Det vil være deres forklaring. Og så giver det sig selv også, at når man har været med i politik i så mange årtier, som de to har været, så vil der være et tidspunkt, når man skifter holdning modsat den, der kommer lige ind på banen. Lisbeth Bech-Poulsen, hun siger her på et tidspunkt i den her reklame, som er sådan en Trump-reklame, der siger hun, I have been as honest and straightforward as I could in the situation. Det er vel sådan meget rammende, ikke? Altså, der har skiftet lidt holdning. Jeg kunne være så ærlig, at nu kunne være i den her situation. Jeg kunne ikke sige det hele. Det vil typisk Hillary også. Ja, og jeg er fuldstændig enig i den analyse også, at de på samme tid er de jo meget liberale på en række punkter, altså liberale i amerikansk forstand, og samtidig også pragmatiske i forhold til, hvad kan lade sig gøre. Man skal ikke tage alle kampene på samme tid. Så på den måde er der jo ikke noget forkert, at de har været så mange år i politik, og så ændrer holdningen på nogle områder. Man kan så også sige, at der er taget fart i forhold til truslen fra Bernie, fordi at hun blev nødt til, det var jo rigtig set, og imødegå nogle af hans mærkesager. Og man kan sige, altså handelsaftalen, TTIP og nogle af de andre ting, som han har haft som mærkesager. Der er hun jo blevet meget klar i spyttet, eller direkte har ændret holdning. Men det synes jeg egentlig ikke, at hun har været... det synes jeg, hun har været meget klar i spyttet om, at jamen, der er helt klart en del af vores parti, som også ønsker nogle klare holdninger, eller en bestemt politik på det og det område. Det vil jeg gerne imødekomme. Altså, der synes jeg egentlig, hun har været fair nok. Og det blev hun simpelthen også nødt til, fordi at såret var så enormt efter, at de havde kørt mod hinanden, altså Bernie og... Ja, vi skal huske på, at Bernie Sanders fik ca. 12 millioner stemmer i primærvalget, mens Hillary fik ca. 16 millioner. Det var ganske tæt, men dog til sidst en pæn sejr til Hillary Clinton. Men, hans tilhængere, de brød sig utrolig lidt om hende. Altså, det var helt vildt, ikke? Mads, du sagde lige før, noget du har sagt et par gange i det her program, nemlig, at det er som om nogle amerikanere bare leder efter en undskyldning til at kunne få sig selv til at stemme på Donald Trump, og når han så kører for langt ud, så står de af, hvis han lidt afdæmper, så kommer de tilbage. Det kan man måske nogle gange se i meningsmålinger. Men du har også taget et klip med her, der viser en af de grunde til, at det kan være svært for folk, som egentlig er republikanere, at få sig selv til at stemme på dem. Ja, jeg tror lige, vi skal introducere klippet lidt. Det er fra et Trump-vælgermøde, hvor der er en mand, der står og siger lidt starten, der måske kan være lidt svært at høre, fordi der er meget uro i baggrunden, men det er en mand, der står i en t-shirt, hvor der står, at Hillary Clinton skal i fængsel, hvis det står til ham, og så peger han på det lille luk af, hvor man samler journalisterne bag sådan en hegn, så de kan stå med derinde og lave deres historier, og så står han og siger til dem, at det er dem, der er skyld i alt det, der er galt, og til sidst så begynder han så, mens andre råber USA, så råber han noget lidt andet, det er det, vi skal høre her. Tell me, I tell you. Det han råber, som man kan høre det sidste, det er, han råber USA. Det er jo, der er mange af journalisterne, der dækker valget, der er jøder. De udgør 2% af befolkningen. De udgør ikke 2% af journalistkorpset. Der er en del flere af dem der. Så det er sådan en ret udbredt profession blandt jøder i USA. Og det betyder, at hos det her, vi kalder alt-right, eller det, den alternative konservatisme i USA, der har man igennem længere tid set jøder som noget, man har taget op som noget, man opfatter som et problem. Og det, han jo står og råber her, det er jo, at de arbejder for djævlen, og de arbejder for mainstream media, alle dem, der undertrykker den sandhed, at der er en bevægelse, som Trump anfører, der ved at vinde. Det er dem, der laver falske meningsmålinger, som de også har været inde på tidligere, hvis man følger det her alternative højre, der findes i USA, især på internettet. Der er så en repræsentant her, som lemliggør det, som mange har været ude at sige, som våger at kritisere Trump, at der findes sådan en antisemitisk fløj i det republikanske parti nu, så man ikke ved, hvad man skal sætte op med efter valget. Og Thorsten, det her, det er jo også, hvad skal man sige, det der, den der højreorienterede presse, det er jo en, som Hillary Clinton altid har følt sig forfulgt af, lige meget hvor den har været henne. Nu er det så på internettet, den er i dag. I 90'erne var det et andet sted, den var. Mm. Men Hillary har jo altid følt sig udsat for en eller anden højrefløjs konspiration omkring sig. Prøv at forklare, hvad det er for noget. Jo, men det går jo meget også tilbage til Monica Lewinsky-sagen, ikke? Og hun var jo så, de følte sig jo meget forfulgte af også nogle af de her højorienterede talkshow-værter, som især der i 90'erne og i 0'erne havde måske endnu mere indflydelse, end de har i dag, altså Rush Limbaugh og sådan nogle typer der, ikke? Som jo var meget hårde ved Clinton-familien, og jo lige frem, de kom frem, kørte jo alle de her historier frem med Jennifer Flowers, og så videre, så videre. Jeg kan huske, at jeg selv var til en White House Correspondence Dinner der, imens det gik hårdt for sig med Monica Lewinsky-sagen, og det er den her årlige middag, hvor præsidenten taler, og alle journalister er inviteret med sammen med en masse Hollywood. Ikke alle journalister, Thorsten, du var en særlig udvalgt. Det var ikke, det er bestemt ikke alle journalister. Jeg har for eksempel aldrig været der. Det krævede en særlig indbydelse. Det var fordi dengang, når man var korrespondent for Danmarks Radio, så fik man White House Correspondence, altså White House Press Card. Det er de senere gået væk fra. Det har man ikke mere. Nu går det kun til BBC, hvis det eneste udenlandske tv-station, der har det. Nå, men anyway, Fox News havde så inviteret, de havde sådan et bord lige nede foran scenen, ikke, hvor de havde inviteret Paula Jones, ikke? Altså, og det var jo simpelthen at spytte ham direkte ind i ansigtet, ikke? Altså, hun var så en af den her galleri af kvinder. Jeg kan huske, jeg fik ovenikøbet taget sådan en selfie med Paula Jones. Jeg ved ikke, hvor billedet er blevet af, men jeg kan huske, jeg var meget glad for det dengang. Det var før Facebook, så det blev ikke rigtig distribueret. Men altså, bare for at sige, at der var en meget hård tone også dengang. Lad os lige prøve at se på en anden del her for valget. Men lige for at sige, hvad det er, de gør. Altså, en af de store sådan ideologiske bannerfører på højrefløjen i USA hedder Ben Shapiro. Han er jøde og sidder og laver sådan en masse udsendelser, hvor han gør opmærksom på, at Donald Trump ikke er republikaner og ikke er rigtig konservativ. Og han får simpelthen det vælter ind med i hans indbakke hver eneste dag med billeder fra det her antisemitiske, som er sådan nærmest nynazistisk i sin måde at kommunikere på, med billeder, hvor Trump er klædt ud, eller Trumps ansigt er sat på en mand i nazi-uniform, hans børn ligger i gasovne, og hans kone bliver voldtaget i, altså billeder, der er manipuleret, som de lægger op på hans Twitter-profil og andre steder. Så hvis man, og der er flere og flere, alle de, der sådan har en jødisk baggrund, som går ud og kritiserer Trump, også ham, der laver den podcast, hvad hedder den, The Trump Show, Trumpster, jeg kan ikke huske det. Noget af den stil kan også fortælle, det samme er sket for ham. Han havde en del inde i, eller han havde flere inde i sin podcast, hvor han taler med dem om, hvad er det, der sker for jøder, der våger at kritisere Trump. Jamen, de får simpelthen sådan en flodbølge af sådan ren nazistisk hadpropaganda smidt i hovedet, og det er fra så mange, mange, mange, det er ikke bare 5 skøre mennesker i USA, der sidder og gør det, det er altså i tusindvis. Og partiet er jo, hvad verden skal republikaner sætte op, hvis, som mange republikaner håber, hvis Trump taber? Hvad gør man så med den her gruppe i partiet? Hvordan får vi dem vist exit-skiltet i det republikanske parti. Men det er jo det sørge. Nu sidder vi og griner, og det amerikansk politik kan man jo gudskelov grine af, ellers tror jeg ikke, at nogen af os kunne holde det rigtig ud, vel? Men dybest set er, der jo nogen, er det jo meget sørgeligt og meget tragisk, for det her valgkamp har jo altså i den grad været med til at få alt det værste frem i ikke bare antisemitterne, men jo også i alle andre lag af samfundet. Altså det der er jo en had og et mistro og en vrede. Altså jeg kommer lige fra, jeg var i USA i Philadelphia og Washington hele sidste uge, ikke, og talte med både republikanere og demokrater sådan blandt mine venner. Jeg var ikke på arbejde som sådan. Men, og det er jo en lille smule rystende, hvor vrede og frustrerede de vælgerne er. Altså det er lidt forstemmende. Præcis, og nogle af de der vrede vælgere, dem taler den gamle venstrefløjs dokumentarfilminstruktør Michael Moore om i et nyt show, han har lavet. Lad os lige prøve at høre, hvad Michael Moore, som altså var en af dem, der var hårdt efter George W. Bush, da han var præsident. Lad os prøve at høre, hvad han siger her. So on November 8th, the dispossessed will walk into the voting booth, be handed a ballot, close the curtain, and take that lever, or felt pen, or touchscreen, and put a big fucking X in the box by the name of the man who has threatened to upend and overturn the very system that has ruined their lives. Donald J. Trump. They see that the elites who ruined their lives hate Trump. Corporate America hates Trump. Wall Street hates Trump. The career politicians hate Trump. The media hates Trump after they loved him and created him and now hate him. Thank you, media. The enemy of my enemy is who I'm voting for on November 8th. Yes, on November 8th, you, Joe Blow, Steve Blow, Bob Blow, Billy Bob Blow, all the Blows, get to go and blow up the whole goddamn system because it's your right. Trump's election is going to be the biggest fuck you ever recorded in human history. And it will feel good. Ja, Lisbeth Bech Poulsen, når du hører det her, og det er jo ikke fordi Michael Moore anbefaler, at man skal stemme på ham, men han tror, det bliver sådan en stor fuckfinger fra dem, der ikke føler sig, at de er inde i varmen. Kan du genkende det billede? Ja, absolut. Det er jo noget, Michael Moore han også har turneret med i mange, mange år. Han er jo fra sådan nærmest symbolsk sted i USA, Flint, Michigan, hvor at man virkelig kan mærke, hvor udmarvet og udsultet store dele af USA er blevet, altså hvor fabrikkerne lukker, og man føler simpelthen ikke, man er en del, for det er man faktuelt heller ikke, en del af den her elite, der bare bliver rigere og rigere og rigere. Og når krybben er tom, ikke, så man, altså, der er det her ekstreme vrede, som har ligget der i mange år, og som eksploderer lige nu. Og til en vis grad, så ser vi det jo også i en række europæiske lande. Uligheden er ikke eksploderet i lige så høj grad, men der er den her frygt både for det fremmede, for globalisering, for immigranter, flygtninge, altså økonomisk ulighed osv. Og der må man bare sige, at når folk mister troen på fremtiden, jamen, så kan alt ske, og det er jo den fuckfinger, han taler om. Lad os lige spille ganske kort et klip, hvor Donald Trump faktisk taler om, hvordan han ikke længere tror på den amerikanske drøm, der kommer her. Sadly, the American dream is dead. Ja, Thorsten Jensen, vi har ikke meget tid tilbage, men det her, det er jo en voldsom udtalelse. Spiller han på frygten, Donald Trump? Helt klart, men jeg tror også, at Hillary Clinton vil være enig i, at den amerikanske drøm ikke findes mere, blandt andet fordi, at det den rige elite, at den almindelige middelklasse har slet ikke adgang til de universiteter, og slet ikke økonomi til at sende deres børn på nogle af de universiteter, som giver adgang til det elitære USA. Så den er slut, så det er bare et spørgsmål om, hvordan løser man det problem. Meget kort svar her til sidst til alle tre. Vil vi om en uge, når vi kun er to dage før en valg, se målinger, der er tættere end de er nu, eller vil Hillary være stukket af? Det er svært. Kort svar, du tænker lige, så tager vi lige Elisabeth imens. Jeg tror, det bliver endnu tættere, end det er nu. Torsten? Ej, jeg tror, jeg vælger at tro, at Hillary vil gå frem. Mads? Ja, jeg tror nu, at hun vil vinde valget med et par procentpoint, men hun får ikke den her jordskredssejr, som man har kunne se konturen til på et tidspunkt. Som sædvanligt kan jeg ikke nå at svare, derfor er der ingen, der kan hænge mig op på det svar, jeg ikke kommer med. Jeg siger tak til Lisbeth Bech-Poulsen, folketingsmedlem for SF, Torsten Jansen, tidligere korrespondent for Danmarks Radio i USA og ansat på den danske ambassade i Washington og i dag partner i Lead Agency. Og selvfølgelig så siger Mads og jeg også tak. Vi er tilbage igen mandag. Husk nu, der er kun ganske få dage til valget, så følg nu for pokker med.